Ongi etorri gure herrigi irratira. Gu Laura Gorbea, Mikel Sant eta Inesi Martine gara. Espero dugu entzuleak ondo pasatzea eta informazio baligarria izatea. Hasiko gara. Oran Boy Marleyren abesti bat entzungo dugu One Word deitzen dena. Espero dugu zeuen gustoko izatea. Ikusten duzuenez, abesti hau oso lasaia da eta hainbat instrumentu jotzen dira. Hau izan da abestiaren guztia, abestia baskola zaitzen dit zeren eta Bob Marleyren ahotsa beti gustoko izan dut. Orain, Bob Marleyren beste abesti bat entzungo dugu, Sunny Shining deitzen den. Won't you to know just won't you Abesti hau instrumentu asko ditu, erritmoa beti berdina da eta hori destakatzen duen ezaugarri bat da. Hau izan da guztia, espero dugu berriro gurien txutea eta guren txule maitio.